لا يملك غير حجارة فالإذلال وقاما Nemojte, kaže, biti od onih koji su svoj vjeru razdeli, dvije stranke se podijeli. I svi zadovoljni, svaka onim što je ispovijedan. Ovaj zadnji dio ajeta, lopovi danas uzimaju, okačiti u novine, okačiti ovdje ili onda, da bi ne uki masama, da bi im šta? Kada im kažu ovaj kuranski ajet, vidiš, nemoj da se dijelite u stranke. Znači, po svaku cijenu moramo biti zajedno. Ma nemoj, ma nemoj. Čestitosti da ljudima pokažeš, da mu kažeš upravo suprotno. Prvi dan dođeš ratu vam kada kažeš, stante ljudi, dobio sam posao. Evo došli, imam priliku, ime alhamdulillah. Zatvorite sve ovo. Dobio posao, neću, ovo je haram. Ja sam evo došao, vi ste me primili i evo me, druže, direktore ili ti, taj, nije bitno. Sad, sašajte me 10 minuta, ja sam vaš radnik, imam pravo. 10 minuta, da, neću da radim ovdje. Ovo je zabranjeno i vama predlažem da ovo zatvorite. Vi uzimate od ljudi pare na par. Haram. E to je muda suda. Sad si muda poput poslanika sallallahu alejhi ve sellem. نحمد الله نشكره مليون مرة والدعاوي دللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب وده يبني سجنة يا مزي شتو نبي يديك ذاتو شتو هو تو نيجي الله مولا ريجي تو نيجي Čili sve to neću? Ja sam bolji jedini. Da, če ja to? A što ti ne možeš klanjati? Ali mogu. Mam ja bolje gotovo. Ma direktor, u dva moramo posao. Šta ti više sa mnom? Pusti. A ne da moram, ali mogu. To Iblis nije znao, jel? التفوق بالزياد انقشوا كل ما على قدر الزمان التفوق بالزياد نحمد الله نشكره مليون مرة والدعاوي دللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي دللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي دللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معكم زهر الله تبارك وتعالى i salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga moja braćo i plemenite i cijenjene sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke o tela koji nas je uputio na pravi put. Hvala Allahu uzvišenom koji nam je poslao poslanika jednostavno da mi ne bi živjeli na način kako se nama odgovara da živimo. To jest, da ne bi pobjegli iz okvira onog što smo stvoreni. A stvoreni smo i stvorio nas je Allah tebareke ve taala i poslao nam knjigu svojim stvorenjima da se po njoj vladamo i uputu. Braćo moja sestre, razmišljao sam o tome i dugo razmišljam šta se ovo nama dešava. Gledajte, Allah tebareke ve taala je kažnjavao narode zato što su činili grijehe, braćo. Subhanallah. Allah kazni narode zato što su činili grijehe, pored širka. Širk je nešto drugo. Ali grijehe što su radili, Allah tebareke ve taala kažnjavao je narode. I oni tim grijesima nisu htjeli da se približe Allahu. Homoseksualizam je grijeh, no tako? Ali nije čin približavanja Allahu, nije ibadet. Allah tebareke ve taala kažnjavao narode radi grijeha koji su se množili kod njih i kotili. Između ostalog i odbijanja onoga sa čim je slavo svoje vjerovjesnike i poslanike. U našem vremenu dešava se nešto što moj um, ja možda nisam dovoljno pametan, ne može nikako pojmiti. Dešava se nešto pa sam pokušao da tražim, da vidim da li je to bilo u prijašnjim narodima. Rekao sam izuzev širka, ali pogledajte danas. Muslimane, njihove vođe, doslovce guraju da rade gdje god mogu. I doslovce ostavili su im mogućnost izbora da praktikuju islam onako kako njima odgovara. Šta je dokaz? Gledajte. Razni vidovi novotarija. Kompletan Allahov šerijat se zamjenjuje sa drugim zakonima. Govore da se može ući u banke. Slušajte dobro šta govorim. Govore da se može dignuti kredit. Govore i predlažu da naše sestre skidaju nikabe. Da se obuku na malo moderniji način. Govore da se mi oblačimo i da svojom maštinom pravimo fitnu. Govore, a sve suprotno tome radi, da mijenjamo svoj vanjski izgled. Govore da možemo dignuti kredit. Govore da možemo muzikom promovirati islam. Govore da možemo miješati muškarce i žene i da, jer je to dobro za davu. Govore i prijateljuju sa nevjernicima, sa njima sarađuju, dogovaraju se i prave vjerske i religijske odnose. Zatim, učestvuju u vojskama koje direktno idu i ubijaju muslimane. Ženama nude izbor radnih mjesta. I ovo ne bi bio problem pod navodnim znacima. Da nije šta? Da sve iza ovog se ne krije šta? Mudrost u davi. Jer shvatate, braćo? Iza svega ovog je u stvari, to se sve radi radi davi. Radi Allahove vjeri. Griješiš radi uzdizanja Allahove vjeri. A Allah kažnjava narode samo radi jednog grijeha. A ti griješiš, svjesno griješiš. Suprosta, ne da griješiš samo, nego pozivaš i druge tome. Ubjeđuješ ih da je taj pravac i put koji si ti smislio i osmislio, upravo taj put koji će te dovesti do Allaha te bareke. Braćo moja, je li onda čudo što je u januaru plus 15? Da li je onda čudo što nam padaju mrtve ptice iz neba? Šta se trebamo čuti? Traži ti uzroke gdje hoćeš. Uzrok leži u nama. Želimo da uzdižemo Allahovu riječ na zemlji grijesima. Braćo moja, ovo što sam ja nabrojio je samo malo. Allaha bi braćo. Samo malo. Odlučio sam šešću i pisat. Šta sve predlažu nosioci istine bivši i zabude? Šta sve predlažu da bi mi došli do Allaha? Ovo nisu male stvari. Direktno nam savjetuju da griješimo da bi uzdizali Allahov riječ na zemlji. Jel tako, braćo? Ja sam rekao bidati. Mijenja se kompletan Allahov šerijat. Svugdje uđite za dobro bidave. Znate šta pokazuje da je tu neiskrenost? Pokazuje da napadaju samo oni koji tu neće. Ja neću da budem policajac. Ja neću da budem advokat bolan. Ja neću da budem sudija. Ja da budem sudija. Ej, ja da budem sudija. Šta da kažem Allahu na sudnjem danu za ovu stvar? Šta da mu kažem kad uđem Hamzi u pola pet ujutru? I njega i njegovu porodicu. Diš se, ja moram. Šta da kažem? Šta da kažem Allahu te bareke ve taala za kompletan zakon koji sam zamijenio njegov, uzeo drugi? Šta, kako će opravdati? Šta je pravdanje? Allahu moj, smiješ li reći, primi mi ovaj, ako kažeš i bade, izašao si iz vjere. Jer ne može grijeh biti bade. Jel shvatate, braćo? A uzvišeni nas stvorio, vema halatu džinne, van in fejla li ja abudu. Nisam vas stvorio osim da griješite, jel? Vi ćete griješiti. To je sigurno da ćemo griješiti. Ali kad je u pitanju približavanja Allahu, možeš li griješiti da se njemu približiš? Kako ti je to naredio? Koji ti je to Bog obznanio? Gdje si našao to? Kome je to uspjelo, braće? Kome je uspjelo da grijehom dođe do uspostave šerijata na zemlji? Kome je uspjelo? A gledajte, ja sam samo nabrojio malo. A more je toga šta radi. I šta se radi. I samo onaj ko ovo odbije, on je danas jedinka u društvu koju treba skloniti. Ti kaže, nećeš da se uklopiš. Neću Allaha mi da se uklapam u to. Ja se nemam šta uklapat. Jer ja sam stvoren samo da se uklopim u šerijat. I blago meni tako. A da se uklapam u šta? I ništa drugo nije do za pogledat da Allah te bareke o ta'ala spusti kaznu. Da Allah te bareke o ta'ala spusti kaznu. Kaže uzvišeni, kaže naš gospodar. Selamu alaikum. Selamu. Vema atakum, atakumu rasul, fehuduhu vema tenhakum anhu fantahu. Fantahu. Kaže uzvišeni, a ono što vam poslani kao nagradu dadne, vema atakumu rasul, فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ne vidim, subhanallah. Kaže, ono što vam poslanik dadne, uzmite. A što vam zabrani, ostavite. Gledajte, braću. Kaže, to znači da je dozvoljeno ono što su Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi sallam, dozvolili. A da je zabranjeno ono što su Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi sallam, zabranili. A šta je vjera? Šta je islam? A vjera je ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao. To je vjera. To je vjera. Ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisali. I ona nije krnjava. Ova vjera daje plodove. Ona se ne može omeđiti vremenom i prostorom. Ili nekakvom savršenom tehnikom. Ne. Ona će davati iste plodove kakve je davala i onima prije nas. Ali da grijesima dođemo do Allaha, smiješ li se onda uzdan? Smiješ li reći, Allahu moj, gospodaru moj, evo me u parlamentu, ja se uzdam u tebe. Da onda digneš ruk i kažeš, gospodaru moj, pomozi me, učvrsti me u ovom, da dođem do tebe. Svako pametan je odmah će ti reći, stani vam, stvarno nisi normalan. Što je stjesa, nisi normalan. Griješiš, a moliš Allah da te pomogne. A šta kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem? Dova je srž ibadeta. Ha? Mi sad kako dođe smo? U centar akide. Dova je srž ibadeta. Ako nije ibadet, šta je onda? Šta radiš ti? Ako je dova srž ibadeta, znači ona je sve ono što imaš kod sebe, što te tevhid i islam oslobodio od praznomjerja, gluposti, bilo čega sa čim ono nije zadovoljan. Kod tebe taj se srž pojavljuje. Rabbena te kabbelnina, kaže Ibrahim a.s. Pravi kjavu po Allahom evru, ne poslom čef. I kad je napravio, Rabbena te kabbelnina, gospodar naš, primi ovo od nas. Evo je srž ibadeta. Ja radim ono što mi je Allah naredio i opet ga molim da mi to primi. I strahujem ko što su strahovali ashabi, da mi neće primiti ono što sam uradio, što mi je naredio, jer mi možda nije dobar. Strahovali su ashabi od toga da ne urade nešto, da im neće biti primjeno ono što radi, što je naređeno da vlada. Oni strahovali za to. To je srž ibadeta, braća. Kako, šta ti onda treba da uradiš? Da radiš nešto što je grije, svjesno znaš da je grije. Kako ćeš onda zavoliti Allah da te pomogne u tome? Allahu moj, pomozi me. Staneš kod ajvas dede, Allahu naš, pomozi u me. Učvrsti nas na putu istini. Kako? Kako ćeš to izvesti? Zar te ne bi bilo stid ako si malo pametan? Da uopšte digneš ruke Allah, da ga zamoliš. Zar te ne bi bilo sramota da moliš uzvišenog da te pomogne u čemu? U grijehu, braću. Gledaj kako ti imaš mišljenje u Allahu azze ve džel. I uopšte ne znaš ko ti je gospodar Bog. Hoćeš da te Allah pomogne u grijehu. Ako ne možeš dobiti Allahu da te pomogne u nečemu, onda to nije šta? Nije ibadet. I onda to neće biti potpomognuto. Nego su nam spremno i vješto poturili patku, pa su muslimani nasili na ove stvari. Ugledali su svjetsku ekonomiju, ugledali su ljepote oko sebe, pa su poželili da to imaju, a znaju da Islam sa sobom nosi bijedu i siromaštvo, znaju dobro, ali su poželili da imaju blještavilo i svjetle, jer su vidjeli da je se sve usijalo. A znaju, znaju dobro da oko poslanika ali i sela, to je selam, nisu bili security, nisu bili fenjeri ukrasni, ni kovčezi sa zlatom i smaragdima, niti oni da mu pušu klima uređaja. Znaju dobro. A da bi ovo imao, moraš se kloniti onda šerijeta. Kako smo učili u ajetu, bel tu sirunel hajate dunja. A vi više volite život na ovom svijetu. I gledajte, braći i sestre, Allaha vam jednog jedinog. I za fetvi šta se krije? Ovi novo nastali. Šta se krije za njih? Dunjalog. Kao da hoće da kažu da nama, naš gospodar, ne da dunjalog. Mi smo bijeda i siromaštija. Vidiš ti šta ova vjera donosi. Pa sa njom nećemo, nego tražit ćemo neke druge vjere da bi bili mi cool muslimani. Šta ti je sa ibadetom? I onda se dijelimo u stranke i grupacije. Onda puknemo na ovu ili na onu stranu i svaka strana zadovoljna onim što ispovijeda. A tako? Jest tako. A uzvišeni te bareke u ta'ala, ovo je kraj jednog ajeta o kom ćemo sad govoriti. Ovo je samo kraj ajeta. Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda, jel da? Nemojte, kaže, biti od onih koji su svoj vjeru razdeli i stranke se podijelili. I svi zadovoljni svaka onim što ispovijeda. Ovaj zadnji dio ajeta lopovi danas uzimaju, okačiti u novine, okačiti ovdje ili onda, da bi neukim masama, da bi im šta, kada im kažu ovaj kuranski ajet, vidiš, nemoj da se dijelite u stranke. Znači, po svaku cijenu moramo biti zajedno. Ma nemoj, ma nemoj. I samo pročitaju zadnji dio ajeta. I onda normalno, oni ga tumači kako im šta odgovara. Ne. Uzvišeni te bareke od tala je čist od onog kako oni tumače. Po svaku cijenu džemat ne postoji. Muhammed ali salatu wasalam nije imao džemat po svaku cijenu. Kako kome odgovara, nego su svi morali davati beju njemu i prilaziti i raditi ono što im naređuje. I samo slušali i čekali, Allah uposlije će od objava, jest, gotovo, poslušamo tako. Kaže uzvišeni, ja sam pročitao sad zadnji dio ajeta, koji lopovi zlostavljaju. I onda poturaju ljudima, i sad ćemo pročitati čitav ajet, dok, od početka do kraja. I sad ćete vidjeti šta uzvišeni u stvari govori u ovome ajetu nama i naređuje i šta će se desiti kad mi to ne ispunimo, onda se desi nešto na kraju. Kaže Allah tebareke u ta'ala fa'aqim vajhaka lid-dini hanifa. Kaže ti upravi lice, to jest okreni se prema vjeri islamu. Ovo hanifa znači da je to čovjek koji svjesno sa znanjem bježi od širka. Slušajte dobro. Hanifa znači čovjek, osoba, musliman, koji svjesno sa znanjem bježi od širka. Svjesno i sa znanjem. To je hanifa. Uzvišeni kaže, fe'akim vajheke li dini hanifa. Ti okreni svoje lice, okreni se prema šta? Ovome. Prema znanju. Fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj da nema Boga osim Allaha. Nauči dobro. Ovo je naređeno i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Ibrahimu, Šuajbu, Salihu, Musavcima. Znaj dobro da nema Boga osim mene, kaže Allah. Zašto znaj? Znanje. pa jekin, pa ihlas, pa ljubav, prihvatanje. Sve šartovi šehadet. Znaj da nema Boga osim Allaha. Prvi dio ajeta uzvišeni govori. A ovo znaj, nemoj činiti širk. Nemoj prihvatat drugog Boga pored mene. A nije ovo samo nemoj prihvatat. Nego ništa drugo što nisam objavio nemoj uzimat. Jer sam ja Bog, samo ja imam pravo da naređujem i zabranjujem. I niko drugi. I nemoj tražit mimo mene. Ili mimo mog zakona. Idemo dalje. Kaže uzvišeni dalje. Fitratullahi leti je fatara nasi aliha. Kaže, prihvatite se Allahove čiste vjere, fitra, prema kojoj je on, kaže, ljude stvorio. Drugi dio ajeta. Prvi dio ajeta je govorio, okreni se prema islamu sa znanjem da širk ne činiš Allahov, zatim dalje. Prihvatite se Allahove čiste vjere prema kojoj je on ljude stvorio. Obavješta vas Allah te bareke od dala. I naređi, stvorio sam te robe moje, evo ti knjiga, prima se toga. Jesi stvoren da prema uputi hodaš. A ako hoćeš da imaš uputu, onda moraš uputu slijediti. Ako hoćeš da budeš upućen. Ako nećeš, onda slijedi nešto drugo. Neće te Allah ni uput. Svatate? Neće ti uput. Zalike kitabu la rime fi. Ova knjiga u pokazu znamenicu nije nema šta sumnje. Hudelil mutakim. Upustvo je onima koji se Allaha boje. Šta je upustvo onima koji se Allaha boje? Knjiga. Zalike kitabu la rebe fi. To je upustvo. Ali samo ono ko se Allaha boji. Ja evo ladine amenu te kullahe haqqa tuqatihi ve la temutune illa ventu muslimun. O vjernici, bojite se Allaha. Kada se spomene bojite se Allaha, to ti je ta formula. Uzimaj tu bogobojaznost, crpi iz njegove knjige. Tako ćeš se Allaha bojati. Da radiš ono što je naredio, da se budiš što je zabranio. I to je šta? Strah od Allaha. I Allah nam naređuje da tako umremo. Inna antum muslimun, osim kao muslimani. Kao šta? Kao pokorni i predani robovi onome što sam ja vama naredio. Tako umrite. Zatim dalje kaže uzvišenje. La tebdira li halkillah. Nema izmjene Allahove vjere. Sve je ovo u jednom ajetu. La tebdira li halkillah. To jest, nema mijenjanja Allahove vjere. I nemojte se mijenjati. Kako? Ako se vi promijenite, nećete vjeru promijeniti, ali ste stvorili da uđete u ovu vjeru. Da živite sa njom. Uzvišeni nas obavještava u ovom ajetu, da smo zato stvoreni. Da se vladamo prema onome zbog čega smo stvoreni. Kaže dalje Allah te bareke ve teala. Zalike dinu qayyimu walakin aksara nasi la ya'lamun. Kaže, to je prava vjera. Ali većina ljudi ne zna. Gledajte ovo. Zalike dinu qayyimu walakin aksara nasi la ya'lamun. To je prava vjera. Šta je prava vjera? Hajmo na početak. Da vidimo šta je prava vjera. Ti upravi lice svoje prema vjeri islamu, tako? Bez širka, sa znanjem. Zatim dalje, prihvati se Allahove čiste vjere. Zatim dalje, prema njoj ljude stvorio. Zatim dalje, nema izmjere Allahove vjere. Zatim dalje, to je prava vjera? E to je ono, to je prava vjera. Zalike dinu kajimu, volakin nefsere nasi daja alemun. To je prava vjera. Šta? Nema izmjene Allahove vjere. Prihvati se Allahove vjere radi onog zbog čega si stvoren. Nemoj čini širk. Nauči svoju vjeru. Okreni se prema njoj. To je prava vjera. Volakin nefsere nasi daja alemun. Ali većina ljudi ne zna. Većina ljudi su grešnici. Većina neće. Većina su zulumčari. Šta neće? Volakin nefsere nasi daja alemun. Nemaju pameti. Šta oni neće? Pa neće ovu vjeru. Zašto onda sam sebe mijenjanjem Allahove vjere stavljaš u ovu poziciju da budeš volakinek serenasi najalemun? Većina ljudi neće. Mijenja ono zbog čega sam ga stvorio. Jer ti čim mijenjaš sebe, ti u stvari zadovoljavaš svoje strasti. Ne odgovoriš, hoćeš da bježiš iz okvira onoga zbog čega te Allah stvorio. A čim izađeš, ti si sljedbenik strasti. Jesi Allah mi. Jer te Allah nije stvorio da se patiš i da izmišljaš kako da dođeš do njega. Jel tako, braćo? Ako bi to bilo ispravno i ako neko dokazuje da ovim stvarima možemo doći do Allaha, vallahi prvi ću reći da ovoj vjeri nešto fali. Da ovaj islam ne može, nije onda u stanju, onda je on krnjav. Zar da ovakvu savršenu vjeru uzižemo, braćo i sestre, grijesima, subhanallah? Svatate, zar ovako prelijepu vjeru da uzižemo grijesima? Znate kome objavljujemo rat? Objavljujemo rat onom koji nas je stvorio. Hoćemo da pokažemo čistu vjeru prljavštinom. Je li to izvodljivo, braćo i sestre? Je li to moguće? Nije Allahami, nije Allahami, nije Allahi nemoguće. Čisto prikazati prljavštinom. Poturi neko me, lažo, lažni, pa ćeš vidjeti. Pa ćeš vidjeti, šta će se desiti. Kod njih će biti šta? Prevarant i lopov. Poturi bilo kome šta u trgovini, bit ćeš kod njih prevarant i lopov. Valahi, braćo, ako poturaš ljudima laž i grijeh da bi prikazao takvu vjeru, šta ćeš biti kod ljudi? Bićeš teški prevarant. Neće u tebi vidjeti ništa. Osim lopova koji želi da mijenja Allahov vjeru. Kaže uzvišeni dalje. Muni bine i nehi fattaku. Kaže, predano mu se obraćajte. Sve u jednom ajetu. Budite mu predani. Šta je predanost? Budite iskreni. Kad se obratite Allahu te bareke ve taala, uradite što vam naređuje i onda mu budite iskreni u onom ibadetu. Nemojte mu činiti širk. Nemojte ništa izmišljati. Nemate potrebe. Jer kako ćete mi biti predani, a vi izmišljate? Je to predanost? Da lažemo u džamijama, u fakultetima, bilo gdje, izmišljamo i mi predani Allahu. Kako ćemo biti predani? Kako ćeš biti predan? Koji su šarti za dovu? A dova je srži badeta. Ne smije biti haram. I kad doviš od sunneta je da kažeš prvo Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, zahvališ Allahu, salavat na poslanika, i od sunneta je prvo da doviš za svoje grijehe. Ja Rab, oprosti mi moje grijehe. Gospodaru moj, oprosti mi, ja sam grešan, da bi tražio od Allaha nešto. Jel shvatate? Kako ćeš onda raditi grije i onda dići ruke Allahu i zamoliti ga da te pomogne? Jel to moguće? Hajde šipi ko smije. Hajde izvedi to da vidi. Vidi kako je dova srž ibadeta. Ovo te ubija. Ovo ubija svakog onog ko misli da on svojim famoznim mozgom izmišljanjem nekakvih receptura da bi došli na svjetlo dana, misli da može tako. Nek pokuša. Digne ruke, prvo zamoli Allah za oprost svojih grijeha. I onda vidi je se li iskren. Staćeš odmah kod oprosta. Allah moj, prosti mi moje grijehe, pomozi me da preko tačke 2 stavi 1, 2 i 3 dođem do tebe. Ja mislim da ne treba nikakav komentar. O, ima još ti grijeha. Allah moj, pomozi me da preko banke ja dođem do šarijeta. Da dam svoj udio u ovoj davi. Ja ću biti bankar. Sve što mi dinu kredita preko mene. Ja ću pošteno raditi. Neću dozvoliti da neko tam krade u banci nešto. Ovako, to su te šuhe. Ću biti pošteno u banci. Ili ću biti glumac. Ja ću glumiti ashabe. Nek ljudi da predstavim tako islam. Jel tako, braću? Ja ću se našminkat, bit ću lijepa žena kad izađem komšijama, svima ću se ja, neko oni vidje da je islam, to ti ljepša odajši. A? Jesi ljepša, jesi. Nemojte, sestre i braća, subhana. Lažeš, ti hoćeš da predstaviš sebe. Tebe je strah. Ti nećeš da pokažeš kako je izgledao Allahov poslanik. Nećeš da pokažeš kako je nikav nosila majka pravde, ne jedna sve. Sve su sahabike nosile nikad. Nijedna nije nosila hijab. Nećeš da pokažeš, pa ti je teško. Hoćeš tako, ti misliš da je to ljepše od ikaba, jel? Misliš da si ti ljepši od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa te stri strah sti da pokažeš njega. Pokazuj njega, ljudi će te cijeniti. Ti kaži, nisam ja izet. Ja sam sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedine ispravne vjere i nije me stid. Evo me. Recite što imate reći. Wallahi Allah te neće ostaviti samog. Jer ti uzižeš njegovu vjeru, a nije sebe. Nemoj sebe propagirati van. Šta si? Šta misliš da si pametan što si doktor? Jel? Što znaš auto rastret na po cesti, pa trebaš da tu glavu digni? Ja sam, vidim. Čestitost je da ljudima pokažeš. Da mu kažeš upravo suprotno. Prvi dan dođeš rat u banku, onda kažeš, stante ljudi, dobio sam posao. Evo došli, imam priliku, ina alhamdulillah. Zatvorite sve ovo. Dobio posao, neću, ovo je haram. Ja sam evo došao, vi ste me primili i evo me, druže, direktore ili ti, da, nije bitno. Sašajte me 10 minuta, ja sam vaš radnik, imam pravo. 10 minuta, da li, neću da radim ovdje. Ovo je zabranjeno i vama predlažem da ovo zatvorite. Vi uzimate ljudi pare na paru. Haram. E to je mudrost da. Sad si mudar poput poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sad ćete ni Bog, klonite se to. Kaže uzvišeni dalje, vrtaku i bojite se njega. Nigdje nećete naći. Bojite se poslanika. Bojite se ljudi. Zašto uzvišeni kaže vrtaku i bojite se njega? Rakimu sana i obavljajte namaz. Bojite se Allaha. Kad Allah kaže bojite se mene, subhanallah, nigdje u Kur'anu ne možete naći bojite se ljudi, bojite se vojske, boj se Obame, boj se ovo i ovom, boj se Allaha. A kad se Allaha bojiš, Allaha mi neće te biti više ničeg straha. A ima ljepše života od toga. Kad te nije straha nikom i niče, samo te Allaha straha. I ti si onda king. To je tak, i dalje su me tamo džemati. Hoće li onaj ko se boji Allaha prebati od ljudi pa će se štimati ljudima? Neće, braće. Ko se boji Allaha, njemu je svejedno. Letiš sad od mjesta, što ima veze? Letim, nek letim. 450.000 ljudi na birovu. Letili, ne letili, oni leti. I ja među njima. Oni se ne boje. I bojali, ne bojali, ne rade. 500.000 ljudi ne radi, svi na grobu. A ja Allahov rob. Ja rob onog koji sve zna, sve vidi, sve čuje. Kome ne može niko ništa. Vlast sve stvorio. I banane. E da se ja bojim, će meni doći banana. A on stvorio banana. A ja njegov rob. Pa jesi ti normalan? Ko je stvorio lubence? Mesa. Naš gospodar, volat. A ja njegov rob. I on mi kaže, zovite, možda ja ću vam se odazvati. Neću od tebe ni banane iskati. Gospodar moj, spusti mi jednu bananu ovdje da imam. Ovako asabi nisu stjeli ni bići tražiti pomoć. To je ta akida. To je taj tebe ako braća i sestra. Nemoj vam prodavati vjeru za 400 maraka plati. Prodaš svoj ahiret za 200 eura. 50-60 godina života. Prodaš za rahatak. I ovdje ljudi radi i šta radi, kad radi samo kaže, joj kad će penzija da se malo ono. Pa što ti voliš rad? A ja šuti da mi je penziju, da budem rahat, da ono uživam. Ljudi po prirodi vole rahatluk. Volimo ga i mi. Ali je nama ovo ovdje zatvor. Ma kakav rahatluk ovdje, ajde biži tam. Evo svako jutro ustaneš, odmah žena, mati, otac, staće, kako ćeš, recesija. Ma i stane briga za recesiju više, ne mogu više. Ja ću zavoliti svog gospodara. On će meni dati. Ubijeđen sam da će me nahraniti. Pa ako pojedem samo malo krompira, ne mora više nijest. Da će Allah bereket u tome. Budem si ti nego onaj što jede, evo, preko puta nas. Prisjede se ofra za Novu godinu. Santa Claus. Ajde. Sve serirano. Ja znam, ja sam bio muzičar. Jedno ću vam noći samo doći pričati moju prošlost, da vidite kako sam prihvatio islam. Veoma interesantno, a i površno. Ja vam mogu pričati o muzici, ne mere Mustafa Cirić, ne mere mi jedan šej, ne mere Allaha, Allaha mi ne može. Ja znam šta je muzika. I ovi su preko puta ono noj sve servirali, ja znam kako to se meni uplaćeno 50-100 maraka, sve ima, vidiš kao, gleda kako je to sve bilo složeno. Ti, gotovo. E, nećete proslaviti. Molim Allah da i sve uputi na pravi put. Da vidi. I to baš preko puta Allahove prisutnosti. Kao mešćida. Baš preko puta nje. Baš tu. E, baš tu. I nešto gledam putem prema Gorazu. Kako Allah ljudima sve znakove daje da ljudi vide. Kad cestuju sve. Ono do hidrocentralu, sve je smotalo ove turbine. Ono. Vidi kako se željezo mora spotati bez temperature i kako. A, može? Prvaš Bog. Njihovi bogovi vare, oni misle da se napravi, novo ćemo nam napraviti, nije problem. Mi ćemo opet Allah u domu, sve one kamate što uzmate ljudima, stava za struju, 3,5 marke što stoji, samo eto, sad ste sve. Nažalost, opet ćemo mi to plaviti. Opet nama vade džepova. Jer ja nisam čuo nikad u životu da u januaru mjesecu parlamentarcima će biti kad će plata 2 dana samo. E, to ne ističu nikad. A, to oni, nego penzionije, oko njih su uvijek. Oko nas nijemo što se nam. Jedna vas. Meni kaslo, ne kaslo, meni sve jedno. Mi smo, i na birovu nas više neće. Ne bih rekao. I kaže uzvišeni dalje, obavljajte nama u svim ovim nabrojanim stvarima koje Allah naređuje i namaz. Danas, jel da, mnogi uvode ljude u dženet bez namaza. E, kaže, nije on onaj, nije on rekao da ne smije, da ne treba klanjati. On nije u poricu. Jesi ti pametan. Šta ti tu nama govoriš? Mi kaže, nije on zanegirao namaz. Šta ti tu nama govoriš? Je to novi šerijat neki. Znači, ko ne zanegira namaz, on je u dženetu. Jer tako nije. Pa nisam tako rekao. Pa ja rekao si, šta ti mi da kažeš onda? Jer obično tražite tefsire od ljudi danas ovi što filozofiraju. Samo kažete tefsir, šta hoćeš da kažeš time? Jer ne dajte mu da stavi na tome. Kaže, on nije zanegirao namaz. Pa nije, baš treba da zanegirao. Ja. Treba i to da ufra. Dosta što ne hlanja da kaže da ne treba hlanja. On ne hlanja i nije zanegirao. Šta nije zanegirao? Pa što ne hlanja ako nije zanegirao? Što ne hlanjaš? Kaže, ja nisam rekao da ne treba. Viš kako si pametan. Aj se hlanja. Pa Allah ti naredio da klanjaš. Ako ti je naredio da trebaš samo ustanoviti. Ja znam da moram, ali ne mogu. Lažiš, kaže Allah, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nije opteretio nikog preko njegovih mogućnosti. Nego ćemo mi kožicu i za džume, ko neće klanjati. Dobro. Tako sa sahabima. Konsenzus sa sahabima, ko samo jedan namaz ostavi. Da je uradio veliki čufr. Konsenzus sa sahabima. Omer, Ebu Bekr, Alija, Osman, Muaz ibn Džebel, Ebu Derda, čujte ovi imena, ljudi. Čuju ovi imena, to je brat. Jer kad bi samo jedan ashab bio, samo jedan, i vjerodostojno od njega da se prenosi nešto, to je šerija. A ovamo svi učenjaci svijeta stavni kažu drugo, i onda kažu, ne, ovo što ja sad rekao, to je vjerodostojno. On je konsenzus i on je iđma za nas. Šta ćemo sad? Radijallahu anhu wa radwan. Allah zadovoljan njima i onim njime. Oni prenijeli vjeru. Konsenzus samo jedan ashab. I kaže uzvišeni dalje kraj ajeta. Min alladhina faraku dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kaže, i ne budite od onih koji su svoju vjeru razbili, koji čine širk i svoju vjeru razbili i u stranke se podijelili, svaka strana zadovoljna onim što je ispovijena. Jesi vidio sad, rođe moj, kad pročitaš, čitav ajet, kako to sasvim drugčije zvuči. Idemo na početak. Čitav ajet, kaže uzvišeni. Broj jedan, ti upravi lice svoje prema vjeri islamu, krenci. Nauči svoju vjeru, hanifa, da naučiš šta je širk i da ga svjesno saznanjem izbjegavaš. Dva, znači upravi lice prema vjeri, krenci, nauči šta je širk. Tri, prihvatite se Allahove čiste vjere. Četiri, prema toj ste vjeri stvoreni, da se nje prihvatite. Pet, nema izmjene Allahove vjere. Šest, to je prava vjera. Zanike, dinu, kajmu, rakini, se rasivanje mu, ali većina ljudi ne zna. Sedam, predani mu budite u ibadetima. Nemojte filozofirat. Predanost je kad ti Allah naredi, ti čuješ i pokoriš se. To je predanost. Muni bine li fatakum. Predani mu budite i bojite se njega. Bojite se njega. 8. U svemu ovom opisu budi njega. 9. Obavljajte namaz. 10. Nemojte činiti širka Allahu te bareke ve taala. Kad ovo popunitite, onda ne budite do onih koji su svoje vjeru razbili i u stranke se podijelili. Hoćemo se mi, kad budemo ovo radili, razbiti? Znači, ha? Hoćemo se mi, ako budemo ovo nabrano radili, hoćemo se razbiti u stranke i pitam ja vas. Hoćemo li nećemo? Pa nećemo. Jer onda uzvišeni nama radi ovog rekao da mi ovo podijelimo pa ćemo se onda podijeliti. Zar će nas šerijat podijeliti? Alo, ej, mozgove. Zar će nas šerijat podijeliti? Ne, neće nas šerijat podijeliti. Mi ćemo se u stranke podijeliti kad budemo zadovoljni s onim što mi mislimo da je danas najbolje cool. Zato sam ono na početku rekao. I kaže Allah te bareke ve taala: In hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Kaže ova vaša vjera jedina je prava vjera. Kaže, ja sam vaš gospodar, zato samo meni ibadet činite. Ova koja vjera? Ona hanifa. To je naša vjera. I nemamo se šta? Ne bi, nikad se nećemo podijeliti kad uzmemo takvu šerijat. Ko kaže da ćemo se podijeliti i on mora na kupanje. Zato naš šerijat dijeli. Allah mi propiše da nas podijeli. Sti, šta ti je? Ne, znam ja da to tako treba, ali vidiš kakva su vremena. A, tu te čekam. Ti znaš, ti si poput onog. Pa Iblis nije porica, on je, ima kufr, nema kufr poricanja. Iblis. Je li tako? Nema. Nego kufr o odbijanja i holosti. Neće da sluša. On nije porekao da postoji Allah. Naprotiv, u rububijetu je ubjeđeniji od nas milion puta. Ubijeđen 100%, znaš šta radi. Ha? Razgovaru s Allahom. Iblis, je li on porekao Allahom? Kaže da je pustio Allah. Još kaže, gospodaru moj, ostavi mi do dana sudnjeg da ih zavodim. Vi šta rekao, gospodaru moj? Kaže, on kaže da je vjerio Allahom, muslima. Ode Iblis u džene. Ne veze što on nevjernik zato što je ohol. To neće. Allah mu naredio ko neće. I čini se da pa neće. Ja sam bolji jedina. Da će ja to. A što ti ne možeš klanjati? A ne mogu. Mam ja bolje gotovo. Ma direktor, odvaja moram na posao. Ta ti više sam pustiti. A ne da moram, ali mogu. To Iblis nije znao, jel? Znao te kako i gledaj što radi. Zato uzvišeni kaže, ova vaša vjera je jedina prava vjera. Blagodat. I kaže uzvišeni, وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّكُوا فِي. Kaže, pravu vjeru ispovjedajte i u tome se nemojte cijepati. Hoćemo se ja i ti podijeliti kad uzmemo iz šarijata ono što Allah naređuje. Kako ćemo se podijeliti? Ti kažeš, hoćemo klanjati, jel to učio je zan? Ja kažem, jes, taj vrijeme je uči kamet, ti kažeš, ja ne mogu. Hoćemo se složiti, ja i ti. Kako ćemo se složiti? Alo, trebamo klanjati, ja ne mogu. Jel se mi, šta, ko se podvaja ovdje? Ja ili ti? Ti se podvajaš. A prava vjera, ispovjedanje vjere, šta? Proučilo je zan i idemo. No namaz, sada. Odmah se nećemo podijeliti. E, idemo dalje. Kaže, kamata, kredit, ja moram brinuti, meni je nužda. To su najveći lažovi, braća, koji dižu kredit iz nužde. Najveći lažovi, znate zašto? Hamza, možeš ti din kredit. Tebe neće blizu nijedna, ti si rahat od ove banke. Oni tebe, ne, kad približiš se na 100 metara, ko ti? Nemate nigdje na platnom spisku u budžetu države. Ko će ti dati kredit? Ko će ti dati? Jedino sad daje ove male, znate, ove da te složi kvalitetno. To su oni židovski manci, 500 maraka, 1000 maraka kredita, znaš, ono vijedi fukari da ga složi, ježuši, da mu uzme ono malo imalja što ima. I to samo za ovog mora dati kuću. Je onda? Ono malo kućice što ima, digne i onda ne mora u svojoj kućici živiti što jedno. On ne može ni hiljadu vratiti. A ovi malo masniji, on će, on mora biti na budžetu države. Znači da se direkt financira, to je sigurno. Zajamčena sigurnost. A, sjećate se komunističke partije Jugoslavije, Jugoslavije, evo i dan danas ganjaju da dobiju ne. Ja sam čitav svoj život, kažem 6 milijuna maranka meni ostalo u Ljubljanskoj banci. Tovarišnja. Eto, sad si me tovario. Crkvi sad. I kad ti dadno sad, šta imaš od njih? A ulago si čitav život. I puće Jugoslavija ko dine za 24 sata i ovo će. Dodi ih njima kaže, pametno čovjek kaže, ovo se raspada, šta vam je ljubi? Jeste gledali neki dan? Čovjek govori, brani srpstvo, ja mu se divim. Ja kaže, nisam bosanski Srbin, ja sam Srbin. Šta ti mene sramotiš, kakav bosanski Srbin? Ja sam Srbin. Ja mu se divim. Ja mu se divim. Kaže, Srbin, ja sam nacija. Nije ovo, kako Bosna nastaje, Srbi su, hej, okad. Ste vidjeli kako zastupa kufr svoj? A tebe sramota kažeš da si musliman. Ja nisam bosanski musliman. Mač kore je to pjes. To je Mustafin musliman. Ja nisam. Ja sam musliman, a bosanski nisam. Jer on mači Tur će reći, ja sam turski. Ja sam iz Malezije, from Malezijišin. Ja sam musliman. Od Adem Ali Cela pa ovamo. Taj sam ja musliman. U tom Senedu. Jel? I zato, braćo moja i sestre, kaže ovdje, zašto uzvišeni kaže, pravu vjeru ispovijedajte i u tome se nemojte podvajati. To jest, kad dođe do tebe, do mene propis, mi prihvatimo i odmah ćemo biti zajedno. Odmah smo braća, zagrljivo se. Bože nam vada i slava i kvalit se nam, vidimo se i šala. A čim ti kažeš, pa eto ja mi jedno, 1% kamati, odmah ja ti za kamat. Odmah ja kada uzmem, a ja nećeš. E, nećeš, rođo moj, sa mnom ideš u sat. Niđe na ostriješ moja. Pa dobro, ja mi znaš, ali eto šta će morao mi s notar, opet ga vidi. E, ja ti se odmah podvojimo. I onda ti meni kažeš, ti cijepaš umet. Dobro, ja molim Allah da pocijepa ono ko cijepa umet. Amin, heret ti. Ja u zadnje vrijeme ovako je drugšije, ne možeš. Kažem, skoro, bratu. Filozofira, filozofira. Ček se, stani malo, stani malo, stani malo. Jer ti smatra da su on džemat. Pa ma eto da, smatram što ne smatram, pazi ba. Iman, islam je jekin, ba nemoj filozofirati. Ja, ako ti smatraš da su oni džemat, ja molim Allah da te proživi sa njima, ešarijama, maturidijama i notarima. I mustafešim. A ja ne vidim. Hajde reći amin. Znate šta mi je rekao? Kaže, da bodo tala proživio sa šijama. Pa nisam ti tako rekao. Šta se pripao? Ja molim Allah da mene proživi sa muđahidima Afganistana, Čečenije. Onima što pola ga nema, on šehadet izgovara. Sa njima. Sa poslanicima, šehidima. A ti učiš na otvarima. A reći amin. Eto šta mi je rekao. Pa što se ljudi? Če ti je jakin? Već je da ono što radiš, da je... A kaže šeh Uslam Ibn Temija, ovo sam neki dan pročito, ću neki dan, ja vam mislio. Kaže šeh Uslam Ibn Temija, subhanala, kaže čovjek, sve što čovjek radi, kaže, što god radi? Kaže, on to radi samo zato kaže što je ubijeđen u to. Allahu akbar. Svatate? Kaže, sve što radi čovjek, samo radi, to radi samo zato što je ubijeđen u to. Da tako je može. Jel svatate što mu kaže? Sve što radiš, misliš da može ovako, onako, samo si ubijeđen da to stvarno tako može. Gdje ti je onda akida? Gdje ti je onda ubijeđenost da će ova vjera sigurno i ona izlazi? Evo vidite, mi smo prigrnuli dosta toga. I ovo ide, ova stvar ide. Ne možeš ti ovo zaustaviti. Kola, svi se kolaju oko nas. Allah mi, jer, evo, koliko me puta, jer putujem, šta me puta zaustavi policajci? I svi me isto pitaju. Meni je to lako da budem inspektor među njima. Svi me isto pitaju. Čime se baviš? Rako radim na crno. Lijepim stiroporom. O, znamo lijep stiroporom. Stvarno znamo lijep stiroporom. No teršim, bavim to. Pa šta na crno radim? Al, i onda, juče im je zaustavio policajac po ko zna koji put. I kaže, ja da kaže vas, stano, kaže ovako. Ma ja rekao. Ovako mi govori. Kontrolišće mi kaj vas, to rekao, stano vas zaustavio. Ali rekao, ja sam to, veriš da sam navikao. I onda on me kaže, ali ako vidiš, ima tu malo nepravde. malo ću malo. I moja tu mi kaže zašto? Pa rekao vidi. Pa ovo sam rekao i onim policajcima u Bihaću i sve sam im upoznao. I kažem njima, rekao vidi. Zašto vi, rekao, sve nas stavljate u isti koš? Ne, ne, kaže, 95% vas, a 95% čuje se ima. Pa rekao, zar nije ovaj komesar policije ovaj u Ukrajini ufaćen? Znači glava, znači king vaš ufaćen, jednog KPD Zemca. Jeste sad svi vi isti? On ostane šuti i gleda. Pa ćemo mi sad reći, još ste glava vaša ufaćena, lopo, kravo nešto, sigurno. A ja, mancu. Jeste sad svi vi lopo, kraljiv si. A vidiš, mi nismo tako, ja njemu govorim šta je pravednost islama, mi ne govorimo tako. Jer ne mogu svi biti lopovi, samo jedan lopov koji je ukrao, on je ukrao. A vi tako jedan nešto uradi, nepromišljeno, uzleti ili rekne, i onda mi svi tati, imali smo jednog i odavaj kad smo bili po kraju, jedan brat, pa ne možemo stati, za njega je vađiv, da ide kući, da ne govori ništa odavaj. Ona je traži lično, kaže ne da. Pa da ćeš, bolam, šta ti je? Ja znam iz iskustva, moraš da. Zato odmah radiš, zvolite. Jer on će, to je sigurno, znači objeđenje. On kaže, nije problem, omak, sad ću ja. Alo, ispomoć. Da li ćeš vidjeti kako moraš, kako ti moramo i ruke, brzo smotati za leđa. Pa te kišma malo zaboli, pa. I doćeš sve podatke dati. Dao, ne dao, da ćeš. Fata, i ti ne daš, ti sad, a izašao si u dalo. Pa ako si izašao u dalo, onda trebaš se gurati. Šta ti je bilo? Nisi ti izašao da. Ti si izašao da nama pokažeš, da ispoljiš. Vidiš kako si ispoljio kufru tog gusta. Nije to ispoljavanje. Nije, malo. Ne, to je vezi s tim. Vezi je to s tim. Eto, pokazao si ti, nama da si mi svi kukavice. Ja ne smijem, ne dat neći. To je prisam dala 50 maraka, kaznem dojde bez izi. No, ne mene kola da istruga. Jer ako su raspala srže. Ili će taj sve. Sada, nego eto. Znači izašao si mi dao, saburaj. Saburaj. Hoćeš pozivati ljudi, onda malo saburaj, strpi se. Jer kako ćeš mu pojasniti? Jer to onaj kod sada se sve da zna istinu, jel? Jesi pametan. Lut, ali se nam, kome govori? Pederima. Ja namjerno govorim, koristim ovakav rečnik. Mislim, neću tražiš halala na izrazu. Ovako se, jer kad kažeš homoseksualac, ja njima ne volim tepat. Pederi. A sam jasno? Ili kaj ljubavca, ne ne ljubav, kurva. Kurva, betina. Ovo je ono za ljubav. A joj tepaš. A tako? Dobar, nisu mi federalna televizija pa moramo. Ko oni? Kurim, betina. Ti joj tepaš. Ljubavca što ti treba, batreti, ja. Fatak, nećemo. A što je jasno, jasno. Dobro. Dobro, braće, sestre, toliko od mene. Molim Allaha te bareke ve taala da nas pomogne i očisti na putu uzdizanja njegove riječi. Drago mi je da vidim lica ova mlada. To ne znači svima da tebe mrzi, volim i tebe. Ali eto, drago mi je ovaj omladina, vallahi, dok ih gledaš ovako, vidi se tačno ovaj polet i vidi se tragovi upute. I vidi se da Allah uzdiže ovu vjeru. Jer pazite, kad momak dođe ovdje mlad, vi znate svi, mi inače kad govorimo, ne govorimo ovaj, govorimo da nas razumijete, jel da? Vi znate svi da smo mi praćeni, da ovo, sve nešto oko nas, ne sve što vrti oko nas, da kuda imamo, ne znam šta. A neka bi, skoro sam bio u jednom džematu, pa kažem, ko od vas radi, da svi šute. Pun meši, ko radi ono, ne radi niko, pa neko, ne znam što li nas ispituju ko nas financira, jare. Aj, moram se neko skupi 20 maraka, ma ne ima šanci. Teoretski šanci. Govorim ovoj omladni, znaš, da vide da ova islam i ova dava, nema ovdje rahatluka. Nema. Ali ova dava islam, on nudi jedan poseban rahatluk, a to je slast imana i ibadeta. E, to nudi ova dava. Jer kako bi ti osjetio ibadet da nema malo pendreka po leđima, da nema malo, da ti ono, da kriješ kroz zad, kroz te bure sve, pa ti trpiš, trpiš, onda ti uzvišeni spusti miro sa, smireno sa tebe. Evo, robe, sad malo, onaj slast pobjedi. Ne možeš ga ostati bez iskušenja, džavaj. Ne možeš se to. Tako ti ne kažu, maš ti vehavio napalje. Kusim šulom. Kaže, meni žena jedna u bužinu, mi smo da, nemojte me sad gledati na očevi žarama. Na pijac, pijačarka. Ja dajem ja njim letak, kaže ona, je to kaže ovaj, ova vjera vehabijska? Rekao, ne, ne, gospodje. Ušte mi rekao, molim vas pojasni, šta mi govorite? Šta je vehabijska vjera? Ono gleda u mene, kod telefon. Pod ono s televizorom. Vehabije. Pa rekao, da ne, ja sam vas nije popitao. Molim vas pojasni mi šta je vehabija? Kako ja vama, jesam ja vehabija i kako, šta je vehabija? Ha, ta ja kaj znam. Ja njoj kažem, rekao, vi meni ne vjerite da ovo što mi govorimo da je istina. Rekao, kad ja tebi sad rekao, s ovim strane brda ima trenirki, ima trenirki po dvije marke. Joj, kad je ona ušarala očima, ona misli, ja govorim istinu stvarno. Ja kažem, šta misliš kad ja rekao s ovim strane, ima ta čovjek, prodaje trenirke, ona prodaje trenirke, po dvije marke, ekstra, levis. Ona gleda, pa vidi kako mi sad vjeruješ brzo. Sad mi vjeruješ. Sad ne kažeš vehabija laži. Nemoguće da ima trenerski podvije marke. A kad ti kaže džene, džehennem, namaz, sad ti laži. Ne. Uzvišeni kaže, ne vjernici poriču Allahove riječi. Oni ne kažu da ti lažeš. Nego i kad kažu lažac, nego poriču Allahove riječi. Njima ovo ne paše. I opet mi ilazimo među njih, pozivamo ih. Opet ćemo doći među Boga. Sve to vehabija opet. Vehab, mi smo robovi ono koji mnogo daruju, jel ne? Eto nas opet među vas. Jer to je najmudriji udar. Eto nas među narod i ulazite među narod. Kad odeš na pijacu, otidi nekad na pijacu onako, klanjaj dva rekata, proći jedno osam džuzijeva da ne bi zvrknuo kramđe. I ja ti ikas pijac malo samo. Gledaj kako je, šta ljudi radi. Nek te vidi. Stavi bijelicu na glavu. Kao tamo, slima. Nije me sramota i spi. Gledam one, danas gledam četa, četa, jednu foću. Kad sam išao bio tu, kad sam vraćan opet tu. Ima one kape, one, što kaže, pše je bila liče na dubure. Tačno je tako, danas sam tek to pripomljeno. Sami sebe bilježi. A znate, kad se stavi kapa, znate se na sestrama, kad se stavi kapa, ona stvarno, ona, kad pogledaš ga, ona šeka se, isto dubura. A znate šta ide između one dvije dubure? Tačno na njegova glava tu ide. Malo je prekrema glava. Ovo. Dobro. Dobro, braće, sestre, Allah vam dao svako dobro. Volim Allah da se koristim od ovog i ja i vi, ono što sam pogrešio te odmah, što sam pogodio tvoje da Allah te barek, jer tada Allah molim da nas pomogne na put uzizanja njegove riječi, da nas pomogne omladinom i starcima i da nas učvrsti da istrajemo i da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Da nas zaštiti špijuna, jedni koji lažu, ono da makar hoće špionirati kako treba da govori, oni će lažu. Hajde kada uđe špionirati pa reci kako si vidio, pa ono se čuva, nemoj laga. Ne mere dok mogu te loditi da je ura, ali prije će laga. A djavo mi opet sve, opet ne mere ništa. Allah moli da nas zaštiti, da nas uputi i da sjedini srca muslimana. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka ilaha ilaha ilaha ilaha أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.